Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a Számítógépes Talk Show asztaltársaságával. Mint minden csütörtökön, ma is, este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a hírsziporkamester Dragon György, aki késős jó estét kíván. Az ő hangját, illetve én tolmácsolom, Szilágyi Árpád vagyok. És le is buktattál rögtön. De jön majd Dragonmester is, nem sokáig lesz. Csetmen Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Aki viszont még nincsen számítógéppel ellátva a stúdióban, de az is lesz. Jó magam, mint netnyelvész, és persze műsorunk gurúja Szilágyi Árpád, aki már le is leplezte magát. És aki helyettesíti egyelőre Dragon Györgyöt, de már is jelenthetem, hogy megérkezett a stúdióban. Itt van az ablakban, úgy, látom. Hogy itt remélem, hogy még be fog érni a stúdióba, addig, amíg elkezdődik a headline, de gyere akkor, hát olyan lassan jön be a stúdióba, pedig kb. 3 métert kell csak megtennie. De már nyílik az ajtó. Mindezt azért... Igen, mindezt azért mondom el, hogy elkezdődhessen a headline, és majd úgy is mondasz ebbe egy fél mondatot, akármit is gondolsz. Kettő a nyolcadikon, ez binárisan kerek szám, így tehát binárisan jubilálunk ma este. Ez alkalomból visszatérünk a múlt heti adásunkra a múlt évi 108. törvény kapcsán. Aztán anekdoták, pletykák a digitális világból, a hírsziporkákban, ma este is Dragon Györgytől. Tartsunk otthon csirkét, hát ha gyártatunk belőle processzort. A kis tehén, a kis kretén jól el lesz az interneten, avagy a szigeten is lóghatunk a neten az IHM sátorban. Mindjárt megtudhatjuk hogyan. Az infószótárban jönnek a menedzserek, vezérlők és kezelők, meg az összefoglalójuk. Egy régi ismerős az infószótárban a menedzser informatikai környezetben. Bemutatjuk az Office XP lépésről lépésre című könyvet is. Beszélgetünk, játszunk és majd csetelünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a modern időkben. Ez a megfejtés ennek, hogy 2 a 8-dik van. Ugye ezt mindenki tudja, legalábbis aki tanult már számítástechnikát. És ezt azért mondom... Én nem tanultam számítástechnikát, de te is tudtad, igen. És ezt azért mondtam, mert Q.S. János fölhívta a mi figyelmünket 2 héttel ezelőtt körülbelül, nagyjából itt a csüti csatén, hogy elérkezett a Modem Idők a 256. adásához, ami ilyen szempontból kerek évforduló vagy jubileumi alkalom, és ezért legalábbis a kettes számrendszer szerint kerek. Kereked az adás. Miért nézel így rám, kedves Dragon? Nem nézek, csak szedem össze itt a gondolataimat. Mi történt veled, hogy így soha nem szoktál elkésni műsorban? Szóltam. Tehát most se késtem el, tehát előre szóltam, hogy később fogok jönni. Ezt nem a hallgatók tudom, nem tudták. Ma este net doktornőnk nyaral, a chatgépünk még nincs itt, Varga Gáborunk sincs itt, úgyhogy valami mostan történt szerintem. Telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, ez a cím, innen be lehet csatlakozni a fórumunkba is, meg a csüti csatit is meg lehet találni, ahol egyébként ma este első alkalommal egy újfajta játék indul el, ezt már múlt héten előrejeleztem, Deved nevű lelkes hallgatónk, rajongónk, ott a csüti csatin egy játékot fog meghirdetni a műsorunkkal párhuzamosan. Ott föltesz egy kérdést a csüti csati résztvevőinek, és aki megválaszolja, az nyerhet egy PC Word-ot, mégpedig a PC Word-nek egy régebbi számát, amiből Devednek duplikátuma van, vagyis amivel, amiből neki kettő van otthon, azt felajánlotta a csüti csatisoknak, úgyhogy érdemes figyelni, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szoba, vagyis a csütörtöki szoba. Amit el akartam itt mesélni itt a műsor elején mindenképpen, hogy képzeljétek el, néhány nappal ezelőtt végre sikerült normálisan telepíteni a gépemre otthon a Windows 98-at. Gratulálunk. Szét a Windows, az Office ami... X meg Windows XP korszakában. Igen. Nem, ment már ezen a gépen 2,5 éven keresztül egyébként teljesen megbízhatóan, stabilan, egyáltalán nem fagyott le a Windows, és jól működött, de most újra kellett telepíteni. Na, egyébként... És Itt még mielőtt tovább menni, ez érdekelne most itt, hogy miért kellett újra telepíteni, ha működött? Mert már nem működött a végén. Tehát két és fél év végére azért már voltak mindenféle gyanús jelek. Egyébként mennyi időnként kell érdemes telepíteni? Én nem nyilvánítok véleményt. Te havonta telepítesz? Én megfogadtam, hogy ebben a témában nem nyilatkozom. Csak annyit mondjál tényszeren, hogy havonta, két havonta, fél évente. Ez totálisan attól függ, hogy mennyi mindent telepítek a gépre, hogyha sokáig semmit, tehát csak azt a néhány programot használom, amit szoktam, akkor sokáig kibírja. Ha rendszeresen telepítek rá játékokat, felhasználói programokat, akkor gyorsabban. Én elég sok programot telepítettem a gépen, de mégis kibírta 2,5 évig. Igaz, hogy bizonyos szempontoknak megfeleltek ezek a programok. Na és mi az érdekes? Na azért mesélem mindezt, mert fél éven keresztül kerestem annak az okát, hogy vajon miért van az, hogy a gépem egyfolytában ilyen hatalmas nagy processzor lefoglaltságot jelez, már pedig annak a rendszermonitorra, ugye van egy ilyen kis alkalmazás a Windowsban, és hiába indítom el újra és újra és újra telepítem, mindig ezt teszi, hogy 40-50%-os processzor leterheltség van, ami ugye azt jelezné, hogy valami fut a gépen, de mégsem futott semmi sem. És én ezt nem értettem, hogy miért van. Hogyha megmozgattam az egeret, akkor ez lement nullára, ez a leterheltség, de aztán mégsem tudtam megtalálni ennek az okát. De most hétfőn megtört a jég, és megtaláltam. Érdemes volt bele kotorni a gépnek a BIOS-ában, és ott megtaláltam ezt az ACPI, vagy chatmenesen mondva ACPI funkciót, ami, hogyha kikapcsoltam, akkor ez rögtön megoldódott ez a probléma. És chatmenünk meg is mondta nekem adás előtt, hogy teljesen normális, jogos dolog, mert hogy ezt a Windows 98 nem szereti. Igen, kétféle energiagazdálkodási rendszer van jelen pillanatban a számítógépekben. A régi az az úgynevezett APM, az az Advanced Power Management, és az új az ACPI, aminek most sajnos nem tudjuk, hogy mi pontosan a kifejtése. Valószínűleg fejlett, az még fejlettebb, mint az APM. És tehát ez egy energiagazdálkodási rendszer. Igen, ez egy energiagazdálkodási is, és eszközgazdálkodási is. Tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy amikor elindul a számítógép, akkor ő veszi át a hatalmat a minden egyes olyan komponens fölött, ami benne van a gépben, ő osztja ki a megszakítási címeket, a különböző címeket, és ezzel ő magában eljátszogat, hogy most milyen kártyát milyen címen fog megszólítani. Na most a Windows 98 ezt támogatja, csak nem alapértelmezés szerint. Alapértelmezés szerint a Windows 98 APM-mel települ, és hogyha a BIOS-ban, ez a régebbi, és hogyha a BIOS-ban ACPI-ban bekapcsolva, akkor az bizony elég kegyetlenül össze tud akadni, és akkor nem működik. Már pedig alapbeállításban ez igen, van bekapcsolva. Igen, így van, tehát az újabb gépeken is okozhat ez galibát. A régebbi gépben valószínűleg kevésbé, ott még valószínűleg csak az APM van. Ez olyannyira okozott galibát, hogy én fél éve mióta keresem ezt a problémának a megoldását, végigjártam néhány szervizt, és sehol nem tudták ezt. Sőt, amikor megmutattam az ottani szervizbeli gépeken, hogy mi a probléma, akkor az ottani gépeken is ugyanezt produkálták. És akkor azt mondták a szerelők, hogy jé, tényleg. Pontosan. Ezt mondták a szerelők, és nem tudták. Miért van ez mindig így minden szerelővel? Poén az egészben az, hogy a Windows 98 a megjelenésétől kezdve támogatja az ACPI-t egy olyan kapcsolóval, amit a Microsoft nem hozott nyilvánosságra. Illetve végül is nyilvánosságra hoztak, mint ezek a rejtett kapcsolók vannak a Windows 98 telepítőjében című cikkük valahol az interneten, de hogyha a telepítőt magát elindítjuk és lekérdezzük a paramétereit, az nem szerepel közte. Elméletileg egy, ha jól emlékszem, akkor per P szóköz J paraméterekkel telepíteni Jézus a setup exe után, és akkor az ACPI támogatást telepítődik. Zoli, válaszolva a kérdésedre, a szerviz miért nem tudja? Én egy számítógépes magazin szerkesztője vagyok, és rengeteg olvasói levelet kapunk, minket több tízezren olvasnak. Hozzánk ezért eljutnak az ilyen típusú hiba jelenségek és üzenetek, mert sok tízezer olvasó van. A szervizbe Na de könyörgöm, mert azért kapja a pénzét, az a szakmája, hogy értsen hozzá, nem? Na mindegy, hát ez volt a PC tippünk ma estére, szerviz mérnököknek és szakembereknek, meg nekem is így utólag, úgyhogy megtaláltam a dolgot, és örüljünk mindannyian annak, hogy működik jól az otthoni gépen. Ennek igazán örülök. Egy érdekességet mesélek még a múlt heti műsorunkról. Vitéz Norbert-től megkaptam az adás közben elkészült csüti-csati beszélgetésnek a logfáját, vagyis hogy ki mit mondott. Ajjaj. Úgyhogy most szembesítem chatmenünket azzal, hogy mi történt. Ott én végig... Bukta van? Bukta bizony. Végig bogaráztam az teljes beszélgetést, és kiderült, hogy egyetlen ember mondta csak, hogy lapos a műsor. Márpedig te úgy mondtad, hogy mindenkit azt mondja, hogy... Nem, tényleg valóban volt egy srác, aki, de ő folyamatosan mondta, hogy lapos de a műsor. Egy srác volt. Jó, igen, ez teljesen igaz, hogy egy srác volt, de a többiek nem azt mondták, hogy laposan, azt mondták, hogy igen. Yeah. Hát, na, ezt majd okay, még egyszer mind a megnézzük. Kettőtöknek igazat adunk, adok, jó, hogyha ez így van. Ez talán nem annyira. Azt mondta például Pascal, aki szintén nagy rajongója a műsornak, Bódi Zoltánnal kapcsolatban, akihez egyébként itt folyamatosan mondták ott a cseten is, hogy nem úgy van, ahogy mondta a 108. törvény, hogy Bódi Zoltán a headline indítót is elmarkolázta. Hát milyen dolog ez? Jó, én többet meg se szólalok, amit muszáj, azt elmondom. Nem, ezt Bódi Zoltán lemondom, hogy ezt én találtam ki a műsor elején, mert úgy gondoltuk, hogy ez sokkal jobban illik a műsorhoz. De nekem az sokkal jobban tetszik, mert én mindig beköszönhetek másképp. Így van, ez a ma nagy előnye is. Fugyáról, hogy úgy teszöntél be, hogy késői jó estét kívánok, vagy valami ja, késős. Hasbeszélőként én nem voltam. Én voltam a szinkron hangon. Egyébként megérkezett közben a chatgépünk is, ha minden igaz. Lassacskán majd Varga Gábort is beengedjük ide, hogy tudjunk majd csetelni, és majd megtudjuk, hogy mi a csetes játékunknak az eredménye. Szóval. Bódi Zoltán nem markolázta el a headline indítót, egész egyszerűen én szüntettem meg, mint szigorú szerkesztő. Na de térjünk vissza arra, amit viszont mondtak, hogy folyamatosan mondták, hogy a 108. törvény az nem úgy van, ahogy itt elhangzott, és mi aztán mondtuk is a műsorban, hogy majd utána nézzünk. Hát utána is néztünk. Igen. Itt van előttem a törvény szövege teljesen átolcettig kifénymásolva a magyar közlöny 2001/153. Számából. És miről is szól? 2001. évi 108-as törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. Vagyis? Vagyis minden olyan tevékenységről, amelyik az interneten valamiféle promóciós reklám és szolgáltatás nyújtási céllal folynak, nem csak az interneten, hanem elektronikus úton, tehát információs társadalommal összefüggő módon. Vagyis hadd mondjam gyorsan, akik nem tudják követni ezt a rengeteg jogi kifejezést, hogy múlt héten ugye tettünk megjegyzést arra, hogy kinek lehet spamet küldeni, és kinek nem. Reklám. Reklámot. Reklám, és mi spam, mi nem spam, és hogyan ebből, jogos igen, ez a küldés. Igen, ebből adódott a félreértés is egyébként, vagyis a spam és a reklám levél, e-mailben az nem ugyanaz, az két különböző dolog, és én ezt a egybevettem ezt a két dolgot. A törvény szövege kimondja, van egy olyan fejezet, hogy az előzetes engedélyezés kizáró elv, ez a harmadik paragrafus, és ebben leírják lényegében azt, hogy minden természetes, illetve jogi személynek joga van információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végezni, pont. És ez nem jelenti azt, ez, hogy... Tehát mindenkinek alapértelmezésben joga van ilyen tevékenységhez, csak van egy olyan kitétel, és mondom, ennek a fejezetnek az a cím, hogy előzetes engedélyezés kizáró elv. Uh-huh. Tehát előzetes engedély nélkül nekem jogom van ilyen szolgáltatásokat végezni. De van egy második bekezdés, amelyik külön leírja azt, hogy kivételt képeznek azok a dolgok, amelyeket a törvény külön szabályoz, és a törvény valóban külön szabályozza az elektronikus úton küldött reklámoknak az esetét, és ott valóban nagyon szigorú szabályozások vannak, valóban előzetes engedélyhez van kötve, valóban azonosíthatónak kell lennie a reklámfeladójának, adatbázist kell, zárt adatbázist kell vezetni a szolgáltatónak azokról a személyekről, akik előzetesen kérték tőle, hogy reklámot kapjanak. Úgyhogy ezek valóban nagyon szigorúan szabályozva vannak. Innentől kezdve én csak azon gondolkodom, hogy legális úton, tehát a törvény megsértése, ez egyébként a 14. paragrafusa a törvénynek, hogy a törvény megsértése nélkül hogyan lehet ma Magyarországon reklámot küldeni információs, informatikai úton. Mert ha én nem hát, kérem... Nem, portálokra ki lehet tenni, és ott meg lehet nézni ilyen reklámokat. Igen, igen, vagy pedig úgy, hogy én az X cégnek írok egy levelet, hogy Bódi Zoltán vagyok, és én szeretnék kérni reklámokat interneten. A törvény ezt mondja. Szóval egy a lényeg... Egy a lényeg, hogy pontosítsuk, valóban pontosítsuk. A törvény igen. Szerint nem lehet küldeni csak úgy kérés nélkül... Reklámot. E-mailben vagy SMS-ben, tehát elektronikai úton. Spamet meg aztán pláne nem. Hát a spam, Hát a spam az egy nagyon tág kategória, és itt a lazán átívelhetünk az infószótárba is, akárban nem akarom én ezt. Tehát a spam az egy nagyon tág kategória, az egyáltalán nem egyenlő a reklámmal, a kéretlen reklámmal. Spam lehet az is, hogyha rossz példát mondok most, ha nekem elegem van a modem idők levelező listáján folyó szövegekből és eszmecserékről. De nincsen. Nincs, azért mondtam, hogy rossz példát mondok. Értem. Tehát spam lehet ez is, az a kéretlen levél, vagy az engem idegesítő szemétlevelek. Az ajtó nyikorgás, a csattogás, billentyű csapkodás, meg kábel dugdosás azt jelezte itt, hogy közben a csüti-csati gép bekerült. Már ott is vagy? Vagy hát milyen nézel? Még sehol nem vagyunk. Ja, azt hittem, hogy... Amperszav is azt jelezte. Ja, értem. Na, nagyon megy az idő, úgyhogy szerintem jöjjön a hírsziporka. Hát Dragon úr, hírsziporka mester. Rövid, közérdekű közleménye fog kezdődni ez a kivételes hírsziporka. Biztos a hallgatók is emlékeznek arra, hogy többször is vendégünk volt Kürti Sándor, aki, ha már mi is így elbeszéltük az időt, ő is borzasztó nagy anekdotázó ember, és nagyon jó pofa történeteket tud. Mindemellett a Kürt Computer Kft-nek a főnöke, hívjuk őt így. Most már RT, de... Mindegy. Volt ez Kft. Is, amikor én még gyermekkoromban. Még úttörő voltam. Hogy miért fontos? Azért fontos, mert szélhámosok az utóbbi egy hétben ennek a cégnek a nevével visszaélve több helyen jártak az országban elkérni számítógépeket azzal a felkiáltással, hogy ezeket viszik szervizelni. És ezért, már megint a kedvenc szavam szerint. Ezért tették fel ezt a közérdekű kérést az internetre, hogy ne dőljenek be. Tehát ilyen, ennél a cégnél nincs, tehát ha valaki becsönget, hogy ő ennek a cégnek a nevében jött és jönne a számítógépért, akkor ellenőrizzék le, mielőtt odaadnák az illetőknek a kompjútert, mert ebből csak problémájuk lehet. Tehát ez nem annyira hír, bár hír maga az, hogy így lopottak számítógépeket, de gyakorlatilag csak fel szeretném hívni a figyelmet rá, hogy mindenki legyen óvatos. Milyen érdekes, hogy a Kürtékhez hekkeléssel, krekkeléssel nem lehet betörni, meg mindenféle turpisságokkal fizikailag nem lehet őket bántani, hát de lejáratni csak ilyen lehet kis őket. Turpisságokkal. Ez nem szép dolog, ti szoktatok aknak keresőzni? Persze, gyakran. Ezt most komolyan mondod? Igen, komolyan. Tényleg? Igen. És ez egyik kedvenc játékom, amikor már végképp megcsövörödtem mondjuk valamilyen cikkírásban vagy valami munkában, a legjobb kikapcsolódás. Ez azért döbbenet számomra, ezt a hallgatóknak azért mondjuk el rendesen, hogy az akna kereső az egyik legalapszintűbb, legprimitívebb játék a Windowsban, és Chatman az, aki mondjuk hát nem ilyen játékokkal szokott, hanem mondjuk a Age of Empires jellegű stratégiai játékokkal. Egy nagyon jó logikai játék szerintem. Szerintem is, szerintem ez egy nagy tévedés. Az akna kereső nem primitív játék. Az egy nagyon-nagyon jó kitalált logikai játék. Ennek ellenére én speciál nem tudok vele játszani sosem, mert állandóan fölrobbanok. Viszont most már ilyen embereknek is, mint én, eljött a kárnalán ideje, ugyanis lehet csalni az akna keresőben, jó, nem tudom, tisztátok-e. Méghozzá ez is e heti hír. Elmondom. Aki nem akarja hallani, az most minden fogja be a fülét. Elveszik, ez borzasztó. Jó? Aki nem fogta be a fülét, annak elmondom, hogy el kell indítani az aknakeresőt, be kell gépelni azt, hogy XYZZY, majd Shift-Enter-t kell ütni, és ezt követően minden futó alkalmazást minimalizálni kell, tehát le kell csukni a tálcára, tehát semmi más ne fusson, csak az aknakereső. Így a háttérnek, tehát ennek a munkaháttérnek, a desktopnak a bal felső pixele, ami legfelül van, hogyha fehér, akkor ott nem akna van, ha meg fekete, akkor meg akna van. Jézus. Tehát, hogyha visszük a kurzort így az akna kereső fölött. Ez nekem hatalmas nagy előny, én soha nem tudtam, hogy az akna kereső. Mi az élvezet? Például most nekem, aki szeretnék úgy akna keresőzni, hogy egyszer nyerjek. Mert nekem még sose sikerül. Egyébként lányoknál lehet így dolgozni ezzel, mert nekem volt néhány évvel ezelőtt egy barátnőm, aki aknakeresőben világbajnok volt. A középső pályaszinten körülbelül 5 másodperc alatt ment végig, de úgy, hogy tökéletesen. Boszorkányos sebességgel nyomkodta a gombot. És megszólalt. És hónapokig dolgoztam azon, hogy én is ilyen sebességet elérjek az aknakeresővel, hogy egy kicsit így imponáljak nála, de nem sikerült. Most már lehet. Tehát most már tudod. A, nem, nem is fog feltűnni azoknak, hogy ott nem tudja. Nekem még egyszer. És még egy utolsó hír, hogyha ismét csak amperszagot éreztünk a csüdicsatisgépből. Nem, egyáltalán nem fog menni. De azt hiszem, hogy előbb-utóbb bejutunk odáig. Minden esetre eddig úgy tudtuk, hogy szilíciumból, illetve mindenféle részből és egyéb ilyen mókás anyagokból lehet processzorokat készíteni. Most viszont az Egyesült Államokban, mert ott szoktak ilyen bolondságokat kitalálni, csirketollból készítettek processzort. Most itt azért jót röhögünk, de tény, ami tény, hogy létezik egy olyan projekt, ami a háztáji termékek high-tech felhasználását kutatja, és azért a csirketollat találták ki, mert kiválóan vezeti az elektromosságot, és nagyon jó szigetelő. Épp ezért csirketoll és szója gyanta elegyéből. Most ez egy halálosan komoly hír, nem április elsője van, tehát megesküsz, hogy ez igaz hír? Ez halálosan megesküszöm, a Christian Science Monitorból való. Tehát ez egy, és ez el is hiszed? Hát ez egy nagyon megbízható tudományos lap, tehát ez nem egy ilyen kamu kacsa dolognak tűnik. Na jó. Összeraktak egy processzort, és kétszer olyan gyors volt, mint egy ugyanilyen processzor, ami szilíciumból készült, az, azok a kacsák, nem a csirkék. A dolognak az a lényege, hogy többször is leellenőrizték, mert azt hitték, hogy ez csak mérési hiba, mert hát ezt lehetetlenek, ők is lehetetlenek tartották, de Chang Kuk Hong kísérletvezető úgy gondolja, hogy, hogy mégsem az, mivel a megismételt mérések is ugyanígy dupla sebességű eredményt hoztak, de mielőtt mindenki azt hinné, hogy a csirkefarmok hirtelen elnéptelenednek amiatt, hogy az Intel vagy az AMD ilyen processzorokat fog gyártani. Van egy nagy probléma a szerves anyagokkal, méghozzá az, hogy nagyon csomósak és zavarosak. Tehát nem lehet annyira homogén anyagot előállítani belőlük, mint a szilíciumból. Épp ezért egy darabig nem valószínű, hogy csirkéből gyártunk processzor, de hogyha így folytatjuk tovább, akkor lehet, hogy néhány éven belül ez a technológia is megvalósul. Pedig ettől kapna szányra igazán az informatika. Az biztos. Na, gyorsan egy kérdést a hallgatóknak, hogy játszhassunk. Jó, hát akkor egyszerűt fogunk kérdezni, milyen állattal keverted a csirkét a processzorgyártásnál. Aki hallotta, azt tudja. Telefonszámunk 328-85-55, és a Csüti Csati most nem várjuk a megfejtést. Egyrészt már nem működik nálunk itt a stúdióban, másrészt... Nagyon érdekes dolog történt, most járt le a Windows XP-nek az aktiválási próbaideje, úgyhogy most ez a pillanat aktiválni kéne a notebook az életében. Selejt bosszúja! Szóval ez az egyik oka, a másik oka pedig az, hogy Dever éppen játszik a csetelőinkkel. Lehet, hogy majd telefonon megkérdezzük tőle, hogy mi lett az eredmény, és egyáltalán mi volt a kérdés. Stúdióban itt van velünk Kitzinger Dávid, aki most jó hosszú lesz a megnevezés, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkárának, hivatalának tanácsadója. Mindent mondtam? Mindent, de most egyszerűbb szerepbe jöttem. Abban a szerepben, hogy részt vettem az Informatikai Minisztérium sátrának programjának összeállításában. Tehát a szigeten... sátorba költözött? Sátorba lesz a minisztérium, mert a közlekedés és a vízügy az még mindig ott ül abban a Dob utcai épületben, úgyhogy mi kimegyünk a szigetre, a jó levegőre. Aha. A jövő minisztérium a jövő generációját és a jövő kisteheneit látogatja meg, és próbálunk neki összedobni egy programot ennek a generációnak. Megpróbálunk Cure-ral versenyezni, és a többi nagy ágyúval. Hát ez nem lesz. Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű dolgunk, de oda települtünk az internet sátor mellé, aminek úgy önmagában már nagy lesz a látogatottsága. Ez már volt tavaly is? Internet sátor? Internet sátor szerintem már a második évtől van, vagy a harmadik évtől. Idén ennek a sátornak egyik támogatója az Informatikai Minisztérium, és mellette egy rendezvénysátorral szereplünk. Egy programhelyszín alakult ki az internet sátor körül, amit NetRave-nek hívnak mostanság. Ez áll egy kis internetkávézószerűségből, ebből a nagy 60 vagy 80 állomásos internet sátorban, valamint a mi rendezvénysátorunkból, ahol vendég lesz az Információs Társadalom és Trendkutató Központ is. Szóval NetRave egy kicsit engem emlékeztet a NetÉrt nevű szervezetre, akik mostanában hallatták szavukat itt a telefontarifákkal kapcsolatban. Egy fontos, szerintem ingyenes lesz, vagy nem? Ingyenes. Ha, megyünk. Természetesen ingyenes lesz. De a belépés nem? Hát a belépés nem, de onnantól... Majd csak kijutunk valahogy. És mit lehet ott látni, meg hallani? a tematikus napokat állítottunk össze, és aki jól figyel, az ki fogja tudni találni, hogy mik a fókuszpontok ennek a minisztériumnak a munkájában. Az első nap az E-Magyarország víziókról fog szólni, tehát bemutatkozik a budapesti informatikai koncepciója, hogy lesz ez egy hiper-szuper intelligens város. Ugyanez vidéki városokban megtudhatja mindenki, milyen egy intelligens település, és milyen felemelő dolog intelligens településen lakni. Aztán vendégünk lesz az E-Demokrácia műhely, ahol arról gondolkodnak, hogy az internet és a internet lehetőségei mit jelentenek a demokratikus társadalom működése szempontjából, az internet hozzáférés, valamint átlátható kormányzásban ez milyen szerepet jelent. Ezek olyan nagyon komolyan hangzanak. Igen, nagyon-nagyon szárazon. A fiatal tínédzserek szerinted oda fognak menni? És beszélgetnek ezekről a komoly témákról? Én most gonoszkodhatok? Nyugodtan, de elmondom, hogy mi ennek a napnak az esti programja. Itt egy kerekasztal beszélgetés lesz a virtuális nemiségről, vagy ha jobban tetszik, hoppa, szexről. Na, ezeket van a kezdeni. Pintér Robert fog tartani, és a híresnemesmehesleg.hu portál szerkesztője is. Legközelebb, hogyha erről a programról beszélsz, ezzel kezd, mert erre tudod oda fogni. Tudom, el kell adni a programot. Igen. A második nap a romákról szól, a roma informatikáról, és lesz szilvási gypsy folk, úgyhogy lehet meg flamenco tánc, úgyhogy ez sem lesz annyira száraz, igyekeztünk ezeket kicsit érdekesebbé tenni. Azért hadd tegyem hozzá az előbbi kicsit csípősebb megjegyzésemhez, hogy... És én még meg se szólaltam. Majd te is elmondod a kritikádat, hogy a lényeg az, hogy hiába hangzik valami nagyon szárazul, mondjuk egy cím, egy előadásnak a címe, de attól függ, hogy kik és hogyan beszélgetnek erről, hogyha jó fejek gyűlnek össze, akkor lehet az érdekes is. Igen, és bele is lehet szólni. Na, ennyit kellett volna mondani. Jó, kritika. Én tapasztalatom az, hogy fantasztikusan csodálatos dolog, hogy ennyi jó programot előkészítenek. Én voltam Szigeten már többször, ez körülbelül szerintem úgy fog kinézni, és ne legyen igazam, hogy elindul a jó program, beülnek 80-an internetezni, és jól fognak internetezni, miközben néhányan beszélnek. Megkékeznek. Tehát ez egy másik sátor lesz mellette. És ha így lesz, akkor így lesz, de legalább az a 80 ember jól érzi magát. Egy ilyen szakmai piknik jellege lesz úgy napközben, sok érdekességgel, kultúrával és hasonlókkal. Én már ebből a 10-ből kb. 8-szor voltam a Szigeten, és hát jártam már minisztériumi sátorban is. Az utóbbi 3-4 évben azt hiszem voltak kint minisztériumok, főleg az ifjúsági minisztérium. Láttam ifjúkat, és ehhez képest vágtam bele abba, hogy itt valami kicsit más találjunk ki. Nagy bulit nem tudtunk tartani, mert a szomszédban van a komoly zenei sátor, és ott nem szabad nagyon hangoskodnunk, úgyhogy csak csendesen és okosan. Legalább szép zene lesz majd alá festésként. Szép zene lesz, jó filmek, bemutatkoznak nagyon érdekes szájtok, eljönnek a... micsodák? Ennek nézzenek utána szerintem a neten, akik érdeklődnek. Ki lehet próbálni, hogy a tegnapi digitális témájához kapcsolódva ki lehet próbálni azt, hogy egy látássérült ember hogyan internetezik, lesz vakosított internetezés, vagy hogy a... És még sok minden más, hadd folytsam belére szót, mert nagyon telik az időnk. Aki akar a neten nézen utána, hogy mi lesz a program, és én most már Bódi Zoltánnak átadnám a szót, mert hogy találtunk egy jó kifejezést, ami... Megint csak szó bokor, lehet ezt mondani? Hát igen, bokra van a menedzsernek. Most kivételesen az informatikai szakterületen beszélünk a menedzserről, nem a hétköznapi életben. Mi tele vagyunk menedzserekkel, programmenedzserekkel, boot manager, file manager, download manager, task manager. Ilyeneket is találtunk. Mi délután utána néztünk Árpival kérten a cookie manager, disk manager, partition manager. Rengeteg, tehát borzasztó sok menedzserünk van. Ezek mind kis programok, programrészek, amelyeket... Hol programrész, hol meg teljes program. Hol meg teljes program. Lényeg az, hogy izgalmas dolog, mert különbözőképpen fordítják ezt a kifejezést, és rádöbbenhetünk, hogy a menedzser az tulajdonképpen egy értelmes szó. Tehát nem csak azt a öltönyben, nyakkendőben, mobiltelefonnal járó embert jelenti, akinek hatalmas arca van és rengeteg pénze, hanem vezérlő, irányítani, intézni, sikerülni, boldogulni valamivel, kézben tartani, rábírni, mindezt jelenti ez a szó. Az eddigi menedzser szó és a számítástechnikai menedzser között azért természetesen komoly különbség, komoly összefüggés van, persze, jelentésében komoly összefüggés. Hogy lehet ezt magyarítani? Kezelő, vezérlő, szervező, intéző. jövő héten jövünk, illetve jövő héten nem jövünk, mert akkor lesz majd a Sziget, igen, és a Drogéria egy órás lesz itt a Petőfi Rádióban. Az IHM sátorban leszünk. Így van, két hét múlva jövünk, augusztus 8-án legközelebb, akkor halasztom az Office XP lépésről lépésre című könyv bemutatóját. Eddig tartott ma a modemidők, legközelebb, tehát augusztus 8-án jövünk. net.hu/modemidok, itt van a honlapunk. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották, viszont halásra.